أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. صدق الله العظيم. سورة القلم مكية وهي 52 آية وفيها ركوعان. سورة القلم مكي سورة مكة مكرمة كي نازل شوي دي دو پنزوس آياتون دي او دو ركوعان دي. نون والقلم وما يسطرون. دا نون لفظ دے کے مفسرین مختلف اقوال لی. تفسیر بیضاوی تحقیق دا دے چی دا حروف و دا نمون نا یونم دے لکا سنگا چی نور حرف ندی نو دا سی دا نونم یو حرف دے. یا دا نون نمراد کب دے. نون نمراد کب دے او بیا مراد تینا جنس کب دے ہر یو چیوی. یا دا نون نمراد دوات تے مشوانے. نون مشوانے او پسے قلم. قلم مشوانے. نہ دا نون نہ مراد دوات تے. او دارنگ تفسیر کبیر لکھ لی کہ دا نون نہ مراد کب دے. او پدی خبر بان دلیل قرآن پاک دے. و ذنون اذ ذهب مغاضبا. ذنون یونس علیہ السلام تو دا کب خاوند. نو اگر کب چی یونس علیہ السلام تیر کرو. او بعد فرمائی چی نمرود یو غش برا وشتو او اگر غش پوین سرخ کتر آگے او دوی دا آسمان مخلوق یا اللہ میں قتل کر. نو دا یو کبو چی پا دا غش باندے لگے دلو او دا اگر پوین باندے دا غش سر شویو. نو دینا مراد اگر کب دے. یا مراد تینا مشوانے دا دنون نا. ورپسی ذکر دا قلم را گلے دے. نو دے قلم و مشوانے نا دیر فیدے حاصلی گی. دا دنیا ٹول نظام پا خط باندے دے پا قلم باندے دے. ایو بل قول پا کدا دے چی نون نا مراد حق تختیر چی ملائک پی لکل کئی ورپسی قلم ذکر کی گی. نون نہ مراد تخدیرہ جو فرشتے پاغے باندے لکل کے. اور یو قول پکے دا چھے دا نون نہ مراد اغا سیاہی دا چھے پکمہ باندے فرشتے لکل کے. صحیح. خو تفسیر کبیر لیکی چې دا خبر ضعیف دی. او ای ترجیح دی لنا چې دا یو نوم د صورت دی، دا دا صورت نوم دی. نون والقلم وما يسطرون، نون دا با اللہ تپری دے حروف مقطعاتو کی و حرف دے، نو دا دے مانا باندے اللہ پوئی گی. او بازی وی چی دا نون دلالت پا نبوت بانے کی، سم خبر دارا چی دا پا دے مانا باندے اللہ پوئی گی چی دا دے نون نصم رات دے اس پہ منگ نہ پوئے گو، دا قیامت پر از پیٹرول مخلوق اللہ پوئے گی. نون خدا عالم نے پمانا دے حرف پمرات بلبان والقلم وما یسترون، قسم ملی پا قلم بانے وما اغس یسترون چرا مخلوق پاغیبانی لکل کئی. والقلم پا قلم بانے اللہ پاک قسم کرے وی وی دینا مراد حقا قلم دے چی پا لوح محفوظ بانے لکل کئی، یا مراد تینا حقا قلم دے چی عام خلق پی لکل کئی، یا مراد تینا قلم دے کرامن کاتبین دے حقا فرشتی چی دے انسانانو عمل لکی، یا مراد تینا جنس قلم دے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تھی کہ نون دا نور یا تختیرا او قلم دا نور یا قلم دے. نون دا نور تختیرا او قلم د نور یو قلم دی، تر قیامت په دې باندې لیکل کی. والقلم وما یسترون، قسم می دی په قلم باندې وما په هغه څه باندې یسترون، دا مخلوق لیکي. قلم نہ مراد عام قلم مغشتیشی، تقدیر قلم مغشتیشی، دا فرشتو قلم مغشتیشی، دا انسانان قلم اغشتیشی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی اول ما خلق اللہ القلم، اول اغشی چ اللہ پیدا کر اگے قلم پیدا کرے دے. ٹولو نمخ کے پیغمبر علیہ السلام نور مبارک پیدا دے، اول ما خلق اللہ نوری. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی اول غشی چی اللہ پیدا کرے اگر زمان نور پیدا کرے دی. اس دا نور مبارک نرستو او دا دے نور مخلوق نمخ کی چی پیدا کرے دی، دق دے کی بیا قلم ذکر کی گی. اول ما خلق اللہ القلم، اول غشی چی اللہ پاک پیدا کرے دی دا نور مخلوق نمخ کی، خود پیغمبر علیہ السلام دا نور نرستو اگر قلم دی. بیادق قلم تا اللہ پاک حکم کرے اکتب یا قلم، قلم لکل شروع کا ویدے قلم عرض کو الہ العالمین سولی کما وی ما کانا وما ہوا کائنن، دا سچی اوش دامو لکا او چی دا سکی دن کی لن دام ور پسیو لکا. نو قلم لکل شورو کرل، لکل کول، وچے پا لکلو لکلو کی دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک تا قلم را اور سیدو، نو دا غدے کی بیا دے قلم برداشت نشکولی. دا قلم چے منگ جوڑو سکا والا جوڑکو، نو بیا دے چاکو پا سکا باندے دا قلم دے سکا باندے یو درس پیدا کو، یو چودو دے قلم دے در سفید دا بڑے خط خوش خط کی ویرا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک تے چرو رسید دا اللہ دا قدرت پا قلم کی درز را پیدا شو وہی قلم دڑے رزور پا منز دو شو چپ نام دا محمد و رسول آگے وقت نہ رس تو قلم کے دا درز را گلے نہ دا تمام مخلوق اگر تقدیر پدر قلم والے اللہ پا لکھ لے رہے اور شب معراج کے پیغمبر علیہ السلام آسمانوں تو دا آسمانوں نے پبرا تشریف پوڑے دے سدرۃ المنتہا نہ پبرا پیغمبر علیہ السلام رف رف باندھ روانو شندر خم قالین پہ پروت تے پاگے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما دے اور پبرا باندھ روان دے یودا سے مقام طور سے دو کہ التک دا قلم دا لکر دا قرار چکی گی دا قرار آواز را گئی دغه مقام تصریف الاقلام وی جبرائیل پخپل مقام سدرۃ المنتہا کے پاتے دے اور پیغمبر علیہ السلام پر افرف باندھی آواز مخ کی تشریف پوری اور آب تشتا جبرائیل تے آواز اور کہ جبرائیل دا آواز کر کر چکی گی دا سو اور ما ویدا اللہ محبوبہ دا دا اللہ دا قدرت دولس قلمون دی یولس لا پا قلار پراتے دی دولسم قلم ما کانا وما یکونو لکی اگر دیکھم قلم لگیا دی لکل کئی نو دا تمام حالات و واقعات قلم لکلی یو لکی ہے پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی دا تمام مخلوق تقدیر اللہ دا زمکی و دا اسمان دا پیدائشنا پنزو زر کال مخی لکلی لی قطادر رضی اللہ تعالیٰ نو وی دا اللہ پا نعمتنو کی یو لوی نعمت قلم دے چی بندیانو لے ورکلی لی وی اول اللہ دا تقدیر قلم پیدا کرے دے چی دا تمام کائنات و مخلوقات و تقدیروں نے لکھ لی بیا دویم قلم پیدا کرے دے چی دا زمک مخلوق پاغی بانی لکھل کی اور دا دے دویم قلم ذکر اقرأ باسم ربک الذی خلق فدق صورت کے اللہ ذکر کر چی علم بالقلم نو قلم لے اللہ پاکی و عظمت ور کرے دے یو عزت ورکڑے برتری ورکڑے دا بہرحال آیات کے قلم تقدیر دے ہو یا عام قلم دے وما یسترون او سچ پدے قلم لکھ لکھی گی پدے اللہ قسم کرے دے دے کافران و پیغمبر علیہ السلام بارک وے جدا مجنون او لے ونے دے نو اللہ قسم کھولنے دے جدا اللہ محبوب لے ونے نہ دے ما انت بنعمت ربک بمجنون کم سیز مانے چھے اللہ قسم خوری دکشی بطور گواہ پیش کی گی دا قلم گوارے او قلم چھے لکل کلی دی دا گواری دا دنیا تاریخ گوارے چھے پیغمبر علیہ السلام دا طولنا اعلا اخلاق والا رے دا طولنا کل عمل والا پیغمبر علیہ السلام دے دا بے عقل لے ونی و تلے ونی وی دی پخپل لے ونی دے پیغمبر علیہ السلام دا خل اخلاق ونی نو قلم او دا قلم لکل گوالی دا دنیا قومونا پا غٹو غٹو خلکو بانی لکل کئی نو دا پیغمبر علیہ السلام نم پا کرازی اگر چه دغه لیکوال مسلمان نوی هم خود پیغمبر علیہ السلام کل اخلاق داسی دی تلوی خلق عمد دینا خاموش نشی پاتی کری اگر چه کافر وی نون والقلم و ما یسترون اللہ عالم نے پدے حرف پا مراد پل باندے قسم ملی پا قلم باندے و اغس جدا قلم پا قلم بانی لکل کی گی ما انت بنعمت ربك بمجنون نيت بنعمت فضل دخل رباني بمجنون لي وني ني دا تا تشلي وني وينو دا پخپل لي وني عندي وان لك لاجرا غير ممنون او بے شک استا دا پارا لاجرا خامخا اجر او ثواب دی بدلی دی خو غیر ممنون بے انتہا دی ختم دن کی ندی خفکے گا مدد دے خلق دا خبر برداشت کا صبر پیو کا اللہ پہ تعالی درجے درکی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ بے شک تفا عظیم اخلاق باندی دیر لوے اخلاق باندی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ دے دے کہ دے پیغمبر علیہ السلام اگر کل اخلاق اللہ پاک یاد کو دا اللہ پا نزبان دین اسلام اللہ تا دیر محبوب دے دا دینا زیاد محبوب بلشی نیشتا دے عائشہ بی بی فرمائی جدا پیغمبر علیہ السلام اخلاق دا قرآن تعلیمات دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا خلق عظیم نمرات دین عظیم دے اور دا دین نمحبوب و شیب النشتا عائشہ بی بی فرمائی قرآن پاک چلکم اعلی اخلاق و تعلیم ورکی دا غی عملی نمونا خپل پیغمبر علیہ السلام دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وَإِذَا خُلُقِ عَزِيمْنَ مُرَاد آداب القرآن یعنی اغا آداب چی قرآن پاک خولی دی اغا طول پیغمبر علیہ السلام کشتا خپل پیغمبر علیہ السلام فرمائی بُعِسْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ اللہ زدین را لے گلے ما چی دا اعلا اخلاق و تکمیل و پوروالی حکمہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وَيْزُ لَسْ كَالَ دَ پیغمبر علیہ السلام خدمت کے پاتے شوئے ما دا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معشومو دا لسو کالو چھ مور راوست پیغمبر علیہ السلام لے ورکو وَيْدَا خادم گوٹے دستا او دا تا دعاو کا نو دے دا لسو کالو معشومو اور پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شویرے لس کال پیغمبر علیہ السلام سر دتیر کری پدے لس کال کے وہی ماں چ کم کار کرے رے وہ پیغمبر علیہ السلام ماں تا نہیں فرمائے لے جدا سرے ولے اکڑل کم کار چ میں نہ دے کرے دے را تا نہیں ویرے جدا دے ولے او نکڑل حال داری چ پدے لس کال مدہ کے دیر کارونا خلاف طبع عمرات لیشی چیزا پیغمبر علیہ السلام بر نوخ وقت او ما تے قار قصا ندے کڑی ویلی ندے چی ولی دے اکر ولی دے اکر انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی چیزا پیغمبر علیہ السلام بخل اخلاقو حال دارے چی پا مدینہ کی یو کمزور بندم چیزا پیغمبر علیہ السلام لاس انی چیو چرتے بوزی میں پیغمبر علیہ السلام وہ تے انکار نکی ولی میں بوزی اور چرتا میں بوزی دا سے کل اخلاق اللہ ورکڑو کہ دا ہر چاہ کاری پورا کرو عائشہ بی بی فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام کلم پک پلہ سوک وحلی نری یو دا جہاد پا موقع کافر وحل او وجل دا ثابت تی دا دا ثواب کار دے او دین غیر پیغمبر علیہ السلام چاہتا خادم ندے والے چاہتا بی بی ندے والے کدر چانا خطا شوی دا انتقام تی ندی اغشتی پیغمبر علیہ السلام زان بارکی چانا بدل و انتقام امنا اغشتا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وی دا پیغمبر علیہ السلام نا چرے سوال ندی شوی چی پیغمبر علیہ السلام بجواب کی نو تویلی کچا چی سخستی ری ورکڑی ری نئے وطا نکولا عائشہ بی بی فرمائی پیغمبر علیہ السلام فحش وینا والا نو بے حیائے خبر والا نو دے بے حیائے کار سے تور غلم نرے بازارونو کے شور و شغبے نرے کرے دا چا دا بدے بدلا نیرا غشتے معافی بے کولا. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا عمل پتہ لکے دا کل اخلاق کو برابر دا بل عمل وزن بنوی, یعنی کل اخلاق دیر وزن دار دی. اللہ پاک دا بد زبانہ او کنزل مار سرا بغض کئی, پیغمبر علیہ السلام دا غنہ اللہ بچ ساتھ لے دی. عائشہ بی بی فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ مسلمان تا دا خپل کل اخلاق کو پوجہ باندے دا اغی کس درجہ حاصلے گی کہ اگر ہمیشہ دا شپی عبادت کے لگیا وی او ٹول رض روجی نیسی, پا کل اخلاق کو دا شپی دا عبادت او دا رض دا روجی و ثواب اللہ پاک ورکی. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ویدہ پیغمبر علیہ السلام دا یمن گورنر مقرر کرلما او چلے گلیم اخیر کی رات وصیت کو دا سے وقت کے چی زما یو خپا پر اکاب کے وار ویرا تے چی یا معاذ احسن خلقکا للناس, اے معاذا خلق سرخ کل اخلاق چلوا. ندا دا پیغمبر علیہ السلام اگر کل اخلاق بھی فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون, جدا خلق تا تلے ونے لے ونے وئی نہ تب اوی نے تلے ونے نے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, او بے شکت پڑیر کل لویو اخلاق باندے. فستبصر ویبصرون, پس زرد کی تو بم اوینے, ویبصرون استادا مخالفین بم اوینی. بے ایکم المفتون, بے ایکم المجنون, کم یو در کے لیوانے رے تلیوانے او کدوی لیوانی معلوم بشی. مفتون پمانا دا مجنون دے چا پیغمبر علیہ السلام تلیوانے وے اگے کے پزرگون لیوانیان خدا پاک سمیلار تراوستل اور پیغمبر علیہ السلام بانے خپل ځان قربانی کولو ته تیارو. جنون ختم شو, اول پکې جنون او بیا په پیغمبر علیہ السلام عاشقان شو, جنون ختم شو. بے ایکم المفتون, کم یو پتا سو کې لیونې دې. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله, بے شک ستا پروردگار هو اعلم خبردار دی بمن پا غچا ضل عن سبیله, جدا اللہ دلار نہ گمراہ دے سو گمراہ دے اللہ تمعلوم دے. وهو اعلم بالمهتدین, دا اللہ خبردار دے پا ہدایت یافتو بانے سو پا سملار دے. فلا تطع المکذبین, پس تتابداری مکوا المکذبین دا دروغ جنو, کم چې نسبت د دروغ او حق ته کین دا وی تابعداری مکوا. ودو لو تدهنو فیدهنون, دا مکذبین خوخی ودو د دوی خوخلا. لو تدهنو چې د دوی سره نرمی وکي فیدهنون, نو دوی بندر سره نرمی وکي. دا کافران وی چی تزا منگ دا دے خدایانو بد مو آیا, منگ بتا سر نرمی کو, نو دا دعوت و تبلیغ پا معاملے کی دا دے خلقو دا لحاظ کولو دا رعایت کولو ضرورت نشتا. کم خلق چی راہ راستا اللہ راولی رابشی, او کم چی محروم ازلی ری اغستا پا مخ مروتو پا خاطر باندے نرازی. کفار مکہ پیغمبر علیہ السلام ته وی وی ته زمن د دې بوتانو په باره کې دا سخت رویه لري پرېږدا, زمن د دې معبودانو تردید مکوا, من بستا د الله تعظیم کو او ستا په دین به من هم اعتراض نکو. نو دې خبره باندې شاید چې دا چا په زړه کې دا راشي چې دوی سره لګ نرمی دی وکړي شي شاید چې دا خلک مسلمانان شي. په نیک نیتۍ دې دا خبره ده چې زړه ته راشي چې لګ نرمی دې ورته وکړي شي. او الله پاک وفرمایل نه د دې خلکو سره د دین په معامله کې نرمی مه کوه، د دې مکذبینو خبره مه منه، په ځان کې سستی مه راوله. د دې خلکو ایمان راوړل او حق او صداقت قبلول غرض نه دی، بلکې تا نرمی دوی د سره نه نرمیږي. نو د دوی نه نظر کټ کا او خپله ډیوټي برابر کوه، مداهنت وسره ونه کړي. ودو لو تدهنو فیدهنون، د دې کافرو خوښه ده لو تدهنو که چېرې ته دوی سره نرمی وکړي، فیدهنون نو دوی به در سره نرمی وکړي. ولا تطع كل حلاف مهين، دا مکی پر کافرو کی ولید ابن مغیرہ یو ډیر لوی سیٹ دی، یو لوی سردار دی، ډیر مالدار دی. پیغمبر علیہ السلام باندې ایمان نہ روڑی، یو ځل یې زړه شوی چې ایمان روڑی، خو بیا ابو جہل وغیرہ هغوی ورسره داسې خبرې وکړي چې د ایمان روړو نه منې کو. د به پیغمبر علیه السلام ډېر زیات چیړه را چیړه، تکلیف به یې ورته رسو، خفه کو به. د ده په باره کې الله پاک آیاتونه نازل کړل چې د دې سړي خبره مه منه. ولا تطع كل حلاف مهين، تتابداري مك ودهر يو قسم خور مهين چې په قوم کې سپک دي. هماز مشاء بنميم، ده پیغور مار دي غیبت کوون کې لري. مشاء بنميم چغلي خور دي. مناع للخير، دا خیر دا کارونو نه منع کوون کې دی. معتدن، د ظلم په کار کې د حد نه تجاوز کوون کې دی. اثیمن، ډیر ګناهګار دی. عتل، او چکا بدماش دی. بعد ذالک زنیم، د دې نه زیاتی دا وره چې دا د زنا پیدا دی، حرامی دی، ولا د زنا دی. ان کان ذا مال و بنین، په دې وجه باندې چې دې د مال خاوند او د زامنو پلار دی، پدې ته نظان روک شوی دی. د پیغمبر علیه السلام چیړلې دی، اوس آیاتونه نازل شو چې پده کې دا د عیبونه دي. وی دې مور له راغې او مور ته وی چې پیغمبر علیه السلام په ما باندې په قرآن کې کم اعتراضونه وکړل، هغه یو یو اعتراض ته ګورم او ما کې شته. وی حلاف قسم خور را توین په هر خبره باندې قسم نکوما، مهین په قوم کې سپک دی، نه زه پوهیږم چې خلک را ته سپک ګوري. هماز زه د خلکو عیبونه لټوما. مشاء بنمیم، د دوو کسو په منځ کې چغلیم کوما. مناع للخیر، د خیر د کارونو نه خلق منې کوما. معتد، او چې کله ظلم کوم نو د حد زیات ظلم کوما. اثیم، ګناهګار یم او بدماش هم یما. نو پدې ټولو مې یقین دی خدا بعد ذالک زنیم حلات وایا. الله فرمایي چې دې د زنا پیدا دی، نو دا حال خو تا ته معلوم دی، وایي چې دا را کشتو که نشته دی. وی مور ورته وی چې زوی د ته مې وی چې د محمد نه قلار شه، نه قلارې دی. پدې خبره کاڼه کېده، خورې پې واړوه، غلی شه. وی توره یې راویسته چې نه مورې البراته وی وی چې توره راوېسته مور یې مجبوره کړه، نو بس هغې وتالې وی وی پلار دې اجراو د کار نو، مال دولت یې ډېر زیات و، بچې نه پیدا کېده. ما یې چې دا ځواني مرګ مړ شي، نو دې نه پس به مال د تربوران شي. نو د مال د محفوظ کولو دپاره مې ستا د پلار د غلام سره زنا کړې ده، د هغې نه پس ته پیدا شوې، ته د زنا نه پیدا یې. وی بس یخ شوې. اخر دې په قرآن کې ځان په پیغمبر علیه السلام باندې ولد زنا حرامی ثابت کرد، ولی تینا نوڑی بلی. دا نه بد صفتنا دا دلے کے ذکر شو ورپسے وی سناسمہو علی الخرطومی پا دے خلطم بدا دا داغ علگو پوزتے والا خلطم بے دے لکتا اتیا دا خندیر چکم خلطم دے دا قصد دا پوزا وی دا لس شو دا اللہ محبوب خفا کرے رے لس عیبونا پا کہ اللہ بیان کرن دا اللہ پا محبوب بانی یو درود وایا لس رحمت در باندے را دے گی حکا محبوب دے والا خفا کرے نو لس عیبونا پا در بیان کی ولا تطع كل حلاف مهين تتابداري مكو ده هر يو قسم خور جدا دروغ جنوی پا قوم کس پکی خبر سوک نمانی نده دخپل خبر ده یقین ده پار پا دروغ قسم نخوری ولا تطع كل حلاف تتابداري مكو ده هر يو قسم خور مهين چه پا قوم کس پک ده وزلل ده هم مادن ده پی غورمار و غیبتی ده مشائن بنمیمن دے چغلی خور دے دا دو کسو تر منز جنگ اول کئی چغلی اوڑی روڑی منائن للخیری دا خیر دا کانونو نمنا کون کی دی معتدن دا ظلم پکار کی دا حد تجاوز کون کی دی اثیمن او دے گنانگار ہم دی عطلن او چکا بدماش دی بعد ذالک زنیم دا دین علاوہ دا زنا پیدا حرامی ہم دی ان کان ذا مالن پا دے وجبان دی دا دومره زیاته زکه کوي چې دی زامالن دا مال خاوند دی و بنین او د زامنو پلار دی نو دا دنیا مال او دولت او بچی دا د خوش قسمتۍ علامه نه ده په دې د بنده د ځان روکیږي نه ځان دې اوچت نه ګڼي اوچت که ځان ګڼي نو په تقوا دې وګڼي دې د تقوا وکړي ان اکرمکم عند الله اتقاکم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا هر کله چې پد باندې اولستی شي زمن آیاتونه قال اساطير الاولين واذا پخوانو خلقو قشيري سنسمه على الخرطوم زرد چې من بداغ اولګو د پخار تم باندې نو یا په دنیا کې او یا په اخرت کې بعض روایاتو کې راځي چې په پوزه د گزار خوړل په پوزه باندې داغ راغلی او قیامت کې به هم د شرم د پاره په پوزه داغ وي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين